gecelerim ama set gibiyim, back tripim. Sevme beni sevgili dinleyicim, gelişimin açısından tehlikeliyim. Hep derim herkes beni dinlemesin, rap kimi dinlediğine karışmam. Ben hiç demem şu şekiliye, bu şekiliye. Rap kültürü temsili vekleri gibi. Tek gelirim tek giderim, ne Twitter'a fake, hepsi epey bir içip beslediğim egoma ters Twitter. O boka izin vermez insane tripim. O kadar iyiyim ki cash 2000 verir, iğrenç klibim. Rap manken mi piliçtir, ben de yanındaki kel herifim. Herkes arzularken ben siker geçerim. Hep bu kentedeyim mekruh her dediğim, efsun eklediğim süper besteler. Güzel beyinleri düzerken bir nesil bitti, yenisi gelsin hadi. Ses 1-2 eko uçuşta, süper ego desteğe gerek yok. O yüzden derler bana bay hayvan ya da Geronimo. Her gün bayram bana, o yüzden derler bana bay hayvan ya da Geronimo. Tüm sözlerim tükaka, fakat hepsi bir şaka. Dersem inanma bana, aman ha, gelmemen için benimle alevlerin oraya. Dönmemek üzere bir daha. Bir şey bu, bir nevi label değilmiş. Sesim hiç tipime uygun, ibne tornusun bro. İlgi alanın müziğim değil, tipimse git bir gable. Ben homofobiyim sanırım hakim bey. Kapitalisti, yobazı, satanisti, hepsini anlayabilirim de bu başka hey. Murat'tan hey varken hadise. Tek enteresan olan bu değil, daha var. Bu sadece biri, bakma bilmez. Müzik eleştirmeni by pussy. Rapten daha tehlikeli halk müziği. Niye mi? Çünkü yatırdım yatırdım çam dibine. Batırdım batırdım tam dibine. Biri de demiyor bu da ne lan ibine. Bize laf yapma önce bak geriye. Ses 1-2 eko uçuşta, süper ego desteğe gerek yok. O yüzden derler bana bay hayvan ya da Geronimo. Her gün bayram bana, o yüzden derler bana bay hayvan ya da Geronimo. Tüm sözlerim tükaka, fakat hepsi bir şaka. Dersem inanma bana, aman ha, gelmemen için benimle alevlerin oraya. Dönmemek üzere bir daha. Kont İstanbul, burası havası pis, yağmuru dolu gibi yine yağıyoruz. Antalya İstanbul arası ara ki bulasın bizi bu ara. Bu nasıl bir numara, nasıl da bu kadar iyi olabilir? Bu hiç akıl işi değil diye düşünemediniz bile. Akışıma yetişene dek işine gitar iki bir yükselemedi. Geceleri kene bir üfleyip ciğerime erişene dek. Hiçbiriniz hepiniz, biriniz için biriniz hepiniz. Ama ediyor bizim birimiz sizin hepiniz. İyi izleyip görün hadi, biri çıkıp da nasıl yukarı çekiyor limitlerini. Veletlerin çekemediği yeni nesilin hepsinin. Hadi bir yeni konu didikleyin tekstini. Nasılsa yeni konusu gibiyim hepsinin. Umarım hepsinin seviyeme yükselebilmesi için bu şekilde uçuruyordur beni. Diğer boyuttaki tanımlanamayan cisimleri gibi kesinlikle bilemeyiz. Yine de ayrımış yerimi, yeri gelirse sana bile açıklarız asıl isimlerimi. Ama şimdi istemeyiz nefesinin kesilmesini bir an bile. İnan ki bir dahaki seferedir belki bir dahaki. Çünkü bana bahşettikleri ilahi güçler an. Zaman, mekan, yalan,